Trójka pod księżycem. Trójka pod księżycem i trójkowe konstelacje teatralne. Czas płynie, minęła już pierwsza, a ja staram się przywoływać wydarzenia sprzed 40 lat, które tak bardzo wówczas wpłynęły na nasze społeczeństwo. A może skutki tego stanu wojennego wciąż są przez wielu odczuwalne. Dlatego też może co roku pojawia się tak wiele wydarzeń upamiętniających tamten czas. Kolejne próby interpretacji tego rozdziału polskiej historii i szukanie różnych artystycznych sposobów na rozliczenie się z nim. Pamięci o tych, dla których ten czas był szczególnie trudny, a którzy walczyli o lepsze losy dla następnych pokoleń. Chciałbym, byśmy wspólnie przyjrzeli się, jak wówczas komentowano tamte wydarzenia artystycznie i co działo się na bieżąco, oraz zestawić to z aktualnymi wizjami twórców podejmujących dialog ze stanem wojennym. Działalność teatrów została zawieszona. Spektakle poblokowane bądź całkowicie usunięte z repertuaru. Środowisko artystyczne nie zamierzało jednak biernie czekać. Bojkot środków masowego przekazu i mocne ograniczenie repertuaru motywował środowisko artystyczne do szukania nowych form kontaktu z widzem. Z tego wyłania się właśnie funkcjonowanie teatru podziemnego, nazywanego teatrem domowym bądź teatrem drugiego obiegu. Niezależnie od nazwy, najważniejsze było to, że twór ten wolny był od ingerencji władzy. A zaczął wówczas działać na dwóch scenach. Tej ukrytej, domowej, ale i bardziej jawnej, kościelnej. Obszaru, który ówczesna władza starała się nie dotykać, a przynajmniej nie w tak otwarty sposób. Na tych scenach artyści ukazywali swój antykomunistyczny stosunek do całej sytuacji i władzy oraz przekazywali widzom nadzieję, że wkrótce to wszystko minie. There comes a time when we should be together, united in our fight to make things better. Our world is here, but will not be forever, depending on our will to change the matter. Do-do-do-do. A song of hope. Do do do do do do do. This is a song of hope. If one could be for all, and all could be for one, together we are better under the sun. Our own responsibility relies on our ability to save the beauty that we live in and the life that we were given. This is a song of hope. There comes a time when we should be together, united in our fight to make things better. Our world is here, but will not be forever, depending on our will to change the matter. Do-do-do. Program Trzeci Polskiego Radia. czasu kolejce ty czekasz. Na starość, na starość, na starość. Co kupisz, gdy dojdziesz? Zmęczenie, zmęczenie, zmęczenie. Co przyniesiesz do domu? Kamienne zwątpienie. Wigilijną, którą zapewne wyobrażano sobie inaczej, w kościele świętej Anny odbyło się niezwykłe wydarzenie pod tytułem Pasterka Wojenna z udziałem Andrzeja Szczepkowskiego czy Ewy Smolińskiej. Kazimierz Braun zwracał później uwagę na szczególny udział Szczepkowskiego. W wypadku Szczepkowskiego, który był postacią ogromnie popularną i ówcześnie prezesem ZASP, był to akt szczególnej odwagi cywilnej. Wydarzenie to uzupełniało liturgię pasterki. Ta, jak często później określano, posługa aktorska, była mocno zauważalna i dla wielu stała się istotnym świadectwem. Czasami nie potrzeba było specjalnych spektakli. Aktorzy uczestniczyli w liturgii słowa, a po mszy często recytowali wiersze. Później zapoczątkowano w warszawskim kościele świętego Stanisława Kostki msze za ojczyznę, odbywające się 13 każdego miesiąca, podczas których licznie pojawiało się środowisko aktorskie, wzbogacając liturgię. Z czasem te akcenty liturgiczne przerodziły się w pełnowymiarowy teatr w kościele. Te duchowe przeżycia niejednokrotnie pomagały zobaczyć światełko w tunelu. Find that. shelter, no place you can go. Hey, hey, hey. It's time to put your hands up, time for surrender. I'm a vigilante, my love's defender. You're a wanted man, and everybody knows. Yeah, you better call the police, call the coroner. Wówczas, drodzy słuchacze, funkcjonowały dwie uzupełniające się sceny – kościelna i domowa. Określenie teatru domowego stało się wkrótce także nazwą własną grupy, którą do życia powołali aktorzy Teatru Powszechnego w Warszawie. A byli to Ewa Dałkowska, Emilian Kamiński, Andrzej Piszczatowski i Maciej Szary. Zainaugurowali oni swoją działalność w mieszkaniu Ewy Dałkowskiej 1 listopada 1982 roku. Te artystyczne spotkania domowe nawiązywały w jakiś sposób do popularnego w latach 60. i 70. salonu Anny i Tadeusza Walendowskich, w mieszkaniu których odbywały się koncerty i wieczory poetyckie. Tamtego listopadowego wieczoru około 40 widzów w mieszkaniu Dałkowskiej obejrzało spektakl Przywracanie porządku. A była to kompilacja tekstów różnych autorów, jak choćby Stanisława Barańczaka, Jacka Kaczmarskiego czy Ernesta Bryla. Jak państwo myślicie, czy takie kameralne formy mogły mieć jakieś znaczenie? Czy taki teatr na kawałku podłogi miał jakąkolwiek siłę? Okazuje się, że miał. I to olbrzymią. A poza tym potwierdzał, że teatr nie musi być wcale ogromny, by poruszać serca widzów. Dawał absolutne poczucie solidarności i społecznej więzi, tak mocno wówczas potrzebnej. Marta Fick, patrząc na ówczesny repertuar domowy, tak opisywała te doświadczenia. Były to wszak formy zrodzone z potrzeby serca, a nie z ambicji eksperymentatorskich. O ich zaistnieniu decydowała nie pomysłowość reżyserska, lecz pobudki, które legły wcześniej u podstaw bojkotu. Przebudzenie latem 1980 roku sumienia, które kierowały myśli i uczucia raczej ku sprawom etyki niż rzemiosła. I tak Przywracanie porządku rozpoczęło działalność Teatru Domowego. I choć było początkowo planowane jako jednorazowe, zakończyło się wielkim sukcesem. The road is long and seeming without end. The days go on. I remember you, my friend. And though you're gone, and my heart's been emptied, it seems I'll see you in my dreams. I got your guitar here by the bed. All your favorite records and all the books. Mieli Państwo okazję doświadczyć kiedyś takiego domowego teatru? Być może niektórzy nasi słuchacze przeżyli te spektakle osobiście, uczestniczyli w tych wieczorach. A jeśli tak, to wydaje mi się, że do dziś pozostawiły one po sobie żywe wspomnienia. Ja na przykład wciąż pamiętam swego rodzaju wieczór poetycki, którego doświadczyłem w mieszkaniu profesor Jadwigi Puzyniny, słynnej badaczki Norwida. I choć ona sama nie była wówczas obecna, to wraz z jej wnukiem Tomaszem Krupskim, początkującą wówczas aktorką Katarzyną Ptasińską i kilkoma innymi znajomymi zaczęliśmy czytać poezję. Akt całkiem spontaniczny, wcześniej nieplanowany, a pozostawił po sobie niezatarte wspomnienia. Sztuka połączyła wszystkich obecnych. Wytworzyła się niesamowita więź, którą trudno pewnie określić słowami. A miało to przecież miejsce w wolnym już kraju, w, można by powiedzieć, beztroskiej codzienności. I na tej podstawie wyobrażam więc sobie, jak niesamowite uczucia wywoływały doświadczenia teatru domowego wśród tych, którzy doświadczyli go wówczas na żywo. I jak wspominał później sam Emilian Kamiński, to była nasza odpowiedź na powszechne zniewolenie narodu. To, że na zewnątrz jest stan wojenny, a tam była wolność, okazało się bardzo ważne dla widowni. W tamtym okresie Ewa Dałkowska czuła, że tworzy coś wyjątkowego. I jak wspomina, nigdy nie czułam się bardziej potrzebna w zawodzie, jak podczas przygody z teatrem domowym. A ja od siebie dopowiem: mały teatr, a wielka siła. Maybe I'm bound to wander from one place to the next. Heaven knows why. But in the wild blue yonder, your star is fixed in my sky. Just another bar at a crossroads, so far from home, but that's all right. Whenever I'm going down the dark road, I don't feel alone in the night. There's a place in my heart, oh, we're far apart. May you always know, no matter how long since I saw you, I keep a flame there for me. Wherever I go, too close up in here, pulling down the blinds, but they'll let you stay a while, and I'll go on in the mine. Now I've got to leave you, brother, so this round's my use looking at you. There's a place in my heart, oh, we're far apart. May you always know, no matter how long since I saw you, I'll keep the flame there for you. Wherever I go, thank you. Ciekawym wydarzeniem był też koncert w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego w Lublinie w reżyserii Tomasza Manna. Jest to już druga produkcja tego reżysera z lubelskim teatrem. Wcześniej, 11 listopada, wyreżyserował tam koncert Nie gniewaj się na mnie, Polsko, ukazując swoje nieszablonowe podejście do tematu wolności. Nieoczywiste piosenki stały się wówczas portretami pełnokrwistych historii bohaterów. Bohaterów mających swoje pragnienia, dążenia i wyobrażenie wolności. Z kolei w tym koncercie, zatytułowanym Songi stanu wojennego, repertuar już absolutnie wiąże się z tym rozdziałem naszej historii. Mury, psalm stojących w kolejce, zegarmistrz światła, w domach z betonu, nasza klasa czy Nie gniewaj się na mnie, Polsko, to tylko część utworów, które mogła usłyszeć widownia 8 grudnia w Teatrze Muzycznym w Lublinie. Wydarzenie to zostało zarejestrowane przez lubelski oddział telewizji, więc być może Państwo będą mieli jeszcze szansę natrafić na jakąś retransmisję. Przejdźmy na koniec na scenę warszawską, gdyż w Teatrze Ochoty macie Państwo jeszcze szansę na żywo uczestniczyć w premierze spektaklu 1981 Stan wojenny. Tutaj młodzi twórcy przeprowadzili wiele rozmów z uczestnikami wydarzeń tamtego czasu. Rozmów odnoszących się do pamięci o stanie wojennym. Zwracają uwagę, że wydarzenia tamtego okresu dotykały przecież każdej osoby. Chociaż najlepiej znamy relacje osób działających w Solidarności. W tym ujęciu jednak głos zyskają także zwykli obywatele, którzy, jak podkreślają twórcy, funkcjonowali między władzą a opozycją. Przywołają także uczestników zdarzeń, którzy stoją na niechlubnej karcie historii. Spektakl ten, za którego reżyserii odpowiedzialny jest Wojciech Faruga, a muzykę do niego stworzył Sebastian Świąder, powstał w koprodukcji Polskiego Ośrodka ASITER, Teatru Ochoty, Domu Spotkań z Historią oraz Teatru Polskiego imienia Konieczki w Bydgoszczy. A tak jak powiedziałem, macie Państwo szansę uczestniczyć na żywo w tej premierze. 16 grudnia na scenie Teatru Ochoty. Obudziłam się później niż zwykle. Wstałam z łóżka w radiu, by na muzyka. Najpierw zdjęłam koszulę, potem trochę tańczyłam. Przez chwilę się czułam jak dziewczyny w świerszczykach. Co ma kota i rower, stał przy oknie nieruchomo jak skała. Pomyślałam, to dla ciebie ta rybia, rusz się przecież nie będę tak stała. Zobaczyłam go w sklepie, patrzył we mnie jak w jakiś obrazek. Ruchem głowy pokazał mi okno, więc ten wieczór spędzi. Crumbling. watching you go. You said I wanna see the world, and I said go. Stan wojenny, który dzisiaj wspominałem, a tak naprawdę próbowałem, bo przecież nie przeżyłem bezpośrednio tamtych wydarzeń. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku. Jego całkowite odwołanie nastąpiło dopiero 22 lipca, choć nie oznaczało to wcale zniesienia wszystkich represji. Czas ten pochłonął z pewnością wiele niepotrzebnych ofiar. Pozostawił krwawą bliznę, a przecież takie miały już nigdy się nie pojawić. Dziękuję Państwu za tę audycję, która z wielu względów była dla mnie szczególną. Mogłem przyjrzeć się bliżej tamtym wydarzeniom i w jakiś sposób oddać pamięć tym, którzy walczyli o lepszą Polskę. I choć mam świadomość, że tylko zarysowałem ten temat, bo jest on dużo bardziej złożony, głębszy, to wierzę, że czas tej audycji był owocny nie tylko dla mnie, za co Państwu dziękuję. Trójkowe konstelacje teatralne, a żegna się z Państwem Patryk Pawlak. Spokojnej nocy i równie spokojnego wtorkowego przebudzenia. Do usłyszenia już za tydzień. Love, there's nothing more to say. Every word's already been written. Every chord already played. You make everything make sense. Every melody hits different. Every line and sentiment sounds brand new after you. Purple rain is only rain without you. Yesterday is just another day. It's just a word without you. Trust is something you can't fake. It's so delicate and fragile, and it's something you can't break. They call it love. It's a falling star you catch, and then you hope to God it stays. And you call me, and I call you. Purple rain is only rain without you. Yesterday is just another day. Hallelujah's an old song. And I guess love is just a word without you. I'm half the man I'm supposed to be. Only one more thing to say. I fall in love more every day when I'm with you. There's nowhere else I'd rather be. Just another day. Hallelujah's an old song. I guess love is just a word without you. You, there's nothing more to say. Every word's already been written, every chord already played. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Broken bottles in the hotel lobby. Seems to me like I'm just scared of never feeling it again. But I know it's crazy to believe in silly things, but it's not that easy. I remember it now, it takes me back to when it all first started. But I've only got myself to blame for it, and I accept it now. It's time to let it go, go out and start again. But it's not that easy. But I've got high hopes, it takes me back to when started high hopes. When you let it go, go out and start again. High hopes. When it all comes to an end, but the world keeps spinning around. All the people who have come and gone. Memories, they seem to show up so quick, but they leave you far too soon. Naive, I was just staring.